صبر کی اہمیت بیان کرتے ہوئے عبداللہ ابن مسعود نے کتنی خوبصورت بیان کی تھی بات، الصبر نصف الایمان والیقین الایمان کلو. لوگو صبر تو آدھا ایمان ہے اور یقین سارا ایمان ہے. اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، الصبر کنز من کنوز الخیر لا يعطيه الله الا لعبد كريم عنده. خیر اور بھلائی کا خزانہ ہے صبر، لیکن اللہ عزوجلال دیتے اس کو ہیں جو اس کے ہاں بڑا ہی عزت والا اور معزز ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوال کیا گیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ جب پوچھا گیا مل اسلام، اسلام کیا ہے اللہ کے پیغمبر، تو آپ نے فرمایا طیب الکلام و اطعام الطعام، اچھی بات کرنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ اسلام ہے. یہاں کھانا کھلاتے وقت بھی لوگ چھڑکیاں دے کے کھلاتے ہیں، پیار سے بھی کھلایا جا سکتا ہے. پوچھا مل ایمان، تو ایمان کیا ہے؟ قال الصبر والسماحة، صبر کرنا اور برداشت کی وہ کیفیت اختیار کرنا، سماحت کی معاف کرنا سیکھنا، یہ ایمان. بلکہ جب آپ سے سوال کیا گیا ای الایمان افضل، سب سے افضل ایمان کس کا ہے، کون سا ایمان سب سے افضل ہے؟ قال الصبر والسماحة، صبر کرنا یہ سب سے افضل ایمان ہے. والسماحة، اس قدر انسان کے اندر وسعت ہو بڑی سے بڑی برائی اور بڑی سے بڑی زیادتی بھی کو کر جائے، پھر کیا ہوا، میرا رب تو میرے ساتھ ہے.